मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसा विमलैर्शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतो सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 91 नंबर सूत्र तक 1391 तक पढ़ लिए थे। वृद्ध्यास्यासनो चल रहा था, वृद्ध्यास्यासनो हम पढ़ेंगे। थोड़ा मैं पुस्तक निकाल रहा हूं। वृद्ध्यास्यासनो, वृद्ध्यः दकारांत पुंलिंग वृद्ध शब्द पदजीवी व्यक्ति बहुवचन स्यासनो नकारांत पुंलिंग स्यासन शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन समास है। स्याश्चा संचा इति स्यासनौ तयो स्यासनौ इत्रेतर योग द्वंद है। और वाक्य जो 1 के 90 है उससे वाक्य अनुवृत्ति आ रही है और परस्मै पदम का तो अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? वृत मने वृतादिभ्य धातुभ्य या वृदादिभ्य वृत जो धातु है तो वृतादिभ्य धातुभ्य परह परस्मै पदम भवति कर्तरी वाच्य स्यासनो विषये। स्य मने स्यासनो स्य और सन का विषय होने पर स्य का विषय हो मने से विषये सनी विषये च विकल्पेन मने वृतादि धातु से परे आत्मने पद होता है जब से और सन का विषय हो तो क्योंकि जो है पहले आत्मने पदादेश हो जाएगा तभी तो सन प्रत्यय होगा, उससे पहले तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए स्यासनोः हमने स्यासनो में विषय सप्तमी मान करके हमने अर्थ किया है। ये योग स्य और सन के होने पर स्य और सन के विषय होने पर स्य और सन होने पर जो है वृतादि धातु से परे आत्मने तो मने परस्मै पद होता है विकल्प से। तो ये जो ऊपर जो द्युद्भ्यो लुंगी था उस द्युभ्यो लुंगी जो है उस द्युतादि के अंतर्गत ही वृतादि धातु है। हमने जो द्युभ्यो लुंगी में जो हमने बताया था उसी में हमने बताया था वृतु वर्तने, ये तो वृतादि उन्हें वृतु वर्तने वृधु वृद्धौ सृधु शब्द कुत्सायाम स्यंदु प्रसरवने कृपु सामर्थ्य। तो एक दो तीन चार पांच छह जो धातु है वृतु वर्तने एक वृधु वृद्धौ दो सृधु शब्द कुत्सायाम तीन स्यंदु प्रसरवने चार कृपु सामर्थ्य पांच। तो ये जो पांच जो है ये धातु वृतादि धातु है, ये वृतादि धातु है भ्वादिगण का है और आत्मने पद धातु है। इसको स्य और सन विषय होने पर परस्मै पद कर दिया स्य और सन विषय में। तो वृतु वर्तने धातु है और उदाहरण जो दिया है यहां पर वो है वत्स्यति अवत्स्यत और सन का है विवृत्सति और आत्मने पद में वर्तिष्यते अवर्तिष्यत सन का है विवर्तिष्यते। तो आइए पहले स्य का करते हैं। वृतु वर्तने जो वृत धातु है ऊ का मैंने संज्ञा करके लोप करके वृत हुआ, वृत के आगे लृट शेषे च धातु से परे शेष में जो है लृट लकार होता है लृट शेषे च आप जो है निकाल लीजिए तीन तीन तेरह नंबर सूत्र है तीसरा अध्याय तीसरा पाद का तेरह थर्टीन नंबर सूत्र थर्टीन नंबर सूत्र है तेरहवां नंबर सूत्र है लृट शेषे च लृट टकारांत पुमलिंग लृट प्रथमांत एक वचन है शेषे अकारांत पुमलिंग शेष शब्द सप्तमांत एक वचन है चौव्य पद है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है तुमुन नूलौ क्रियायाम क्रियार्थानाम क्रियार्थायाम तीन तीन दस नंबर सूत्र है इसे क्रियायाम क्रियार्थायाम की अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो है भविष्यति गम्यादयः तीन तीन तीन तीसरा अध्याय तीसरा पाद का तीसरा नंबर सूत्र है भविष्यति गम्यादयः इससे भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है और धातु प्रत्यय की अनुवृत्ति आ ही रही है। अर्थ क्या हुआ अर्थ हुआ शेषे च अर्थात शेषे शेषे का मतलब है कि केवले भविष्यति काले शेष माने उक्तात अन्य शेष ऊपर जो कहा है उससे जो बच गया तो वह भविष्यति बचा है तो शेष अर्थात केवल भविष्यत काल में ये तो शेषे अर्थात केवल भविष्यत काले केवले भविष्यति काले और च है तो चात क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यति काले च धातो परह लृट प्रत्ययो भवति अथवा क्रियायाम क्रिया था उपपदे भविष्यति काले और शेषे केवले भविष्यत काले उन्हें क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भविष्यत काल में धातु से लृट प्रत्यय होता है और केवल भविष्यत काल में जो है लृट प्रत्यय होता है दोनों में जैसे केवल भविष्य तो करिष्यति हरिष्यति अभी जो है वर्ष्यति ये और क्रियायाम क्रियाथायाम उपदे तो क्रियार्थायाम क्रियार्थ क्रिया उपद्रते तो करिष्यामि इति ब्रजति बोलते हैं क्रिया के लिए क्रिया कर करूंगा इसलिए जाता है करिष्यामि इति ब्रजति हरिष्यामि इति ब्रजति हरूंगा इसलिए जाता है। तो यहाँ पर क्रिया के लिए क्रिया हो रहा है करने क्रिया के लिए जाना क्रिया हो रहा है हरण करने की क्रिया के लिए जो है ब्रजन क्रिया होता, क्रिया के लिए क्रिया हो रहा है, इसलिए भविष्यत काल में दृढ़ प्रत्यय हुआ है। हरूंगा इसलिए जाता है, करूंगा इसलिए जाता है, ये तो क्रियार्थ क्रिया उपद रहते भविष्यत काल में धातु पर दृढ़ प्रत्यय होता है, या केवल शेष मतलब बचा हुआ क्रियार्थ क्रिया तो है ही, और बचा हुआ जो है उस भविष्य काल में जो है धातु से परिलृत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर वृत्त धातु से लृत प्रत्यय कर दीजिए, वृत्त धातु से लृत प्रत्यय कर दीजिए, और अनुबंध लोप लि होगा, इसके बाद है सैतासी लृटो, इस्य और तास प्रत्यय होता है लि और लृत, लि और लुट माने लि और लुट के परे रहते, लि माने लिंग लकार लृट लकार दो लकार, लिंग लकार और लृट लकार तो इसके परे थे और लुट लकार के परे रहते, धातु से परे स्य और तास प्रत्यय होता है यथा संख्यम, लिंग के परे रहते लृट के परे रहते स्य और लुट के परे रहते जो है तास प्रत्यय होता है, ये यथासंख्य होता है। इसका अर्थ में बताया होगा ना कि नहीं बताया हुआ हूँ? बताया जी, बताया हुआ हूँ। तो यहाँ पर स्य हो गया तो वृत्त स्य लृट कलरी, अब स्य को बांध करके वृत्त के अंग संज्ञांग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में आर धातु का शब्द बलादि आरम होता है, अंग के वे बलादी अंग संबंधी बलादी आर धातु तो है, यहाँ पर जो है वृत्त अंग है उससे उसके संबंधी जो है स्य है, इस बलादी एटागम प्राप्त हुआ, परंतु न वृद्ध्य चतुर्भ्य, न वृद्ध्य चतुर्भ्य इससे निषेध हो गया, निकाल लीजिए 7-2-59 सप्तम अध्याय दूसरे पाद 59 नंबर 59 7-2-59 वृद्ध्य चतुर्भ्य निकालिए, नौ वृद्ध्य चतुर्भ्य निकालिए, नौ अव्यपद है वृद्ध्य तकारांत या दकारांत पुमलिंग वृद्ध शब्द पंचविभक्ति बहुवचन है, चतुर्भ्य रेफांत पुमलिंग चतुर शब्द पंचविभक्ति बहुवचन है, परस्मै गमेर परस्मै पदेषु जो ऊपर में 7-2-58 नंबर सूत्र से परस्मै पदे की उन्नति आ रही है, और 7-2-57 नंबर सूत्र से सिची कृतचित से की अनुवृत्ति आ रही है, और आर धातु कसेड और अंगस्य आर धातु कसेड बला दी जब भी तो आर धातु कसेड की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है। अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि वृतादिभ्य चतुर्भ्य धातुभ्य पंचमी है, वृतादिभ्य चतुर्भ्य धातुभ्य उत्तरस्य पंचमी कर्म तस्माद् उत्तरस्य उत्तरस्य उपस्थित हो गया, सकारादेह आर धातुकस्य इदागमो न भवति परस्मै पदेषु परतः, ने परस्मै पदेषु परतः वृतादिभ्य चतुर्भ्य धातुभ्य, तो वृतादिभ्य चतुर्भ्य धातुभ्य का मतलब है कि वृतादि वृतु वर्तने वृधु वृद्धो श्रधु शब्द कुसैम स्यंदु प्रसरवण, ये जो चार है वृतु वृधु वृधु मने वृतु वृधु श्रधु स्यंदु, ये जो चार धातु है तो वृतादि चार धातु से परे सकारादि आर धातु को इटागम नहीं होता है परस्मै पद परे रहते, तो यहां पर जो है वृत है वृतादि है तो परस्मै पद परे है ही, परस्मै पद परे है ही तिप, क्योंकि जो है परस्मै तिप ले आएंगे या मलरी के स्थान पर पहले तिप ले आइए, तिप ले आया इसी सूत्र से पृथ्व्यस्य सनो से, क्योंकि स्या माने क्योंकि परस्मै पद आदेश होता ना जी, वृतादि धातु से परे परस्मै पद आदेश होता है, लकार के स्थान में परस्मै पद विकल्प से होता है, स्य और सन होने पर, स्य होने पर सब, तो यहाँ पर स्य है या स्य परे है या सन परे है, तो वृतादि धातु से परे जो है, तो स्य होने पर यहाँ पर सती सप्तमी मान लीजिए, विशेष सप्तमी न मान लीजिए, सती सप्तमी मान लीजिए, स्य होने पर ये क्या हो गया परस्मै पद आदेश हुआ, परस्मै पद आदेश होने से न वृद्ध चतुर्भ्य से जो है वृतादि चादु से परे परस्मै पद पर से सकरादि आधातु को इटागम नहीं होता है, तो नहीं हुआ तो वृत रहा पूर्व जो अंग संज्ञा करके स्य को मान करके वृत की स्य को मानकर वृत की अंग संज्ञा करके पूर्व से गुण कर दीजिए और गुण करके वर्त उरण रप करके वर्त स्यति बन गया, और वर्षति का मतलब है कि वह बरतेगा, अवर्त्यत अवर्त्यत ये लिंग लकार है, ऋतु धातु है, पूर्वज जो लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तौ, तो लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तौ इसका अर्थ बताया हुआ हूं कि नहीं जी, निकाल लीजिए तीन तीन बताया जी, बताया हुआ हूँ बताया, एक बार निकाल लीजिए तीन तीन 139 है, तीसरा बताए हुए हैं जी, अच्छा जब बताए हुए तो फिर लिंग बस उसी से इलरिंग प्रत्यय हुआ है, ये लिंग निमित्त इलरिंग क्रियातिपत्ति, क्रिया की अतिपत्ति होने पर लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ ये जो है क्रिया के अतिपत्ति होने पर जो है लिंग के निमित्त जो है लिंग के जो निमित्त हैं उससे जो है फिर जो है लिंग लकार उससे जो है लिंग लकार हो जाता है, भविष्यत काल में जो है भविष्यत लिंग निमित्त लिंग क्रियाधिपत्तो जो है भविष्यत काल में होता है, भविष्यत काल में लिंग का निमित्त जो है लिंग का निमित्त होने पर क्रिया की अतिपत्ति माने उल्लंघन क्रिया के सिद्ध न होना गम्यमान हो, तो क्रिया की अतिपत्ति गम्यमान हो तो भविष्यत काल में जो है भविष्यत काल में धातु से परे लिंग प्रत्यय होता है, तो लिंग का निमित्त है हेतु हेतु मतुर लिंग हेतु और हेतुमान जहां हो, तो अभोक्षता भवान घृते निधि मत समीपम आशिष्यता इत्यादि कहा है, तो यदि आप खा लेते यदि आप मेरे पास बैठे हुए बोलते यदि आप मेरे पास बैठोगे तो घी से भोजन करोगे, वो बैठेगा नहीं और घी से भोजन करेगा नहीं, अभोक्षता भवान घृतेना घी से आप भोजन करोगे यदि मत समीपम आशिष्यता यदि आप मेरे पास बैठोगे, तो क्रिया की अतिपत्ति है कि वह उसके समान बैठेगा भी नहीं और घी से भोजन करेगा, तो क्रिया की अतिपत्ति गम्यमान है, क्रिया का उल्लंघन क्रिया का सिद्ध न होना गम्यमान है, और लिंग का जो निमित्त है हेतु और हेतुमान ये लिंग का निमित्त है, तो इसमें जो है धातु से पर जो है लिंग लकार हो जाता है, हेतु हो गया कारण हेतु मान हो गया फल कार्य, तो जैसे मैंने कहा कि यदि मेरे पास बैठोगे तो भोजन ही से भोजन करोगे, तो यहाँ पर कारण क्या हो गया जी, कारण हो गया कि समीप में बैठना, और कार्य क्या हो गया जी ही से भोजन खाना, तो ये तो लिंग के निमित्त होने पर, तो लिंग का निमित्त है होने पर जो है यहाँ पर लिंग लकार हो गया, तो वह बरतता यदि ऐसा होता तो वह बरतता ऐसे करके, तो यहाँ पर लिंग में चलेंगे, यहाँ पर तदुषण लिंग प्रत्यय हुआ है और यहाँ पर वैसे ही सैतास लिटरों से जो स्य कर दिए क्योंकि री है ना लिंग और लिट, तो यहाँ पर स्य हो गया प्रत स्य और इत से गीत संबंधी जो लकार है लिंग गीत उसके इकार का लोप हो गया है और अटागम कर दीजिएगा लुंग लंग रिंग छोड़ दास्ता से अटागम हो गया तो अवृत्य और यहाँ पर भी वैसे ही इटागम प्राप्त है आर्धत्य सुप्रादे से फिर न वृद्धे चतुर्थ से निषेध हो गया और गुण होकर के अवर्त्यत बन गया है। इसी प्रकार जो है विवृत सती बरतना चाहता है बरतना चाहता है विवृत सती ये सन प्रत्यांत है ये जो है सन प्रत्यांत है तो आइए उसकी हम सिद्धि करते हैं सन प्रत्यांत की। हेलो सुन रहे हो कि नहीं बाल बोध कट तो नहीं गया? हाँ ठीक है तो आओ विवृत सती जो है मनाते हैं वृतु धातु है और वर्तुम इच्छति इति विवृत सति है वर्तुम इच्छति तो वृतु धातु से धातु कर्म समान कर दिया दीक्षाएंबा से सन कर दिया और सन करने के बाद जो है वृत्त सन सनाद्यंत धातु से इसके मैंने सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा भी है वृत्त सन की पर जो है आप जो है संयंगो जो है उसे सनंत और यंगंत जो धातु है उसके प्रथम एकाच को जो है द्विर्वचन होता है प्रथम एकाच को द्विर्वचन होता है तो या पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि वृत्त है और सन है उगंत लोग से गुण प्राप्त कर दीजिए उगंत लघु पथस्य से यहां पर गुण प्राप्त है क्योंकि उगंत लघु दम के एक गुण होता है यहाँ पर सार धातु परे है ना जी सॉरी सन जो है आर धातु परे है तो प्राप्त है परंतु हलंता का जो है इक के समीप जो हल उससे परे हलादी सन को कितबत माने हलंता चो कितबत कर दिया कितबत होने से कंगते से निषेध कर दिया गया। अब जो है वृत्त सन ही रहा अब इस स्थिति में जो है संयंगों से जो है द्विर्वचन कर दीजिए हो जाएगा क्या हो जाएगा वृत्त वृत्त सन या वृत्त वृत्त अ ऐसा वृत्त वृत्त अ सन जो है तो सन का स है तो वृत्त वृत्त पूर्वभ्यास हलादि शेष पूर्वभ्यास हलादि शेष क्या हो जाएगा वी वृत्त स ऐसा हुआ मैंने ब्री वृत्त फिर उरत से जो है अकार कर दीजिए, वर फिर हला दीजिए व वृत्त और संयतः से अभ्यास जो है उस संयतः से सन के परे से जो है अंग के जो अभ्यास उसको अकार को इकार हो गया है तो वी माने क्या बोलते हैं कि वी वृत्स ऐसा बन गया, वी वृत्स सप ला करके सीता को विवृत सती बन जाएगा, विवृत और विवृत सती माने विवृत स और सप्तीप है, विवृत सती बन गया है, तो कोई विशेष नहीं है। समझ गया जी विवृत सती कैसे दे? जी समझ गया जी। और ऋट लकार में वर्तिष्यते बन जाएगा स्य आकर के गुणा करके इतागम करके उन्हें वृत्त धातु है तो वर्तिष्यते जब परस्मै पद होगा तभी जो है नौ विधेयत से जो है इट का निषेध होगा, परंतु ये आत्मने पद है तो इसमें नौ विधेयत आगम निषेध नहीं होगा तो वर्तिष्यते बन जाएगा और स को स हो जाएगा, स्य जो है स्य में स है उसको मूर्धन्य स हो जाएगा आदेश प्रत्यय से तो वर्तिष्यते अवर्तिष्यत विवर्तिषते भाई विवर्ती सते स है और विवर्ती सते हो गया गुण हो गया तो विवर्ती सते यहां पर जो है विवर्ती सते जो विवर्ती सते जो है विवर्ती सते ठीक है विवर इसमें विवर्ती सते यहां पर हलंता चाहे इक के समीप जो हल उसे परे जलादि संकेत बद्ध होता है तो इक के समीप जो हल उससे परे झलादि सन कितबत होता है वी है इक के समीप से परे झलादि सन तो सन जो है तो यहां पर आत्मन्य पद परे है इसलिए आर्धात से इटागम हो जाएगा, इसमें और कुछ विशेष नहीं है, नौ विद्या सत्र भी नहीं लगेगा तो वी इटागम हो गया, इटागम हो गया तो झलादि सन नहीं मिला इसलिए किदवत नहीं हुआ इसलिए गुण हो गया विवर्ती सते हो गया तो इसमें और कुछ विशेष नहीं है। समझ गया जी? अब आगे है अंतिम सूत्र लुटी च क्लिपः, लुटी च क्लिपः ये लुटी चकारांत उम्मी में लुट साथ साथ में एक वचन है चाव्य पद है क्लिपः अकारांत पुमलिंग क्लिप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति जो है इसमें वही सनो वृद्धनो एक दिन बयान में से सनो की अनुवृत्ति आ रही है वाक्याशे वाकी अनुवृत्ति आ रही है अब परस्य पदम का अधिकार चल ही रहा है तो क्या तो कृपा मन कृपु धातो हो यहाँ पर कृपु सामर्थ्य कृपो वाह क्लिपो धातो पर विकल्पे न परसे पदम भवती कर्तरीवाचनी। कर्तरीवाचनी लुटी मने मने कृप धातु से परे था, कृपु सामर्थ्य धातु जो है, कृपु सामर्थ्य धातु से परे स्य और सन होने पर, मने परस्मै पद होता है, स्य और सन होने पर परस्मै पद होता है। वैसे कृपु धातु पर लुटी च बोल रहे हैं कि कृपु धातु परे लुट को, लुट जो लकार है उसको परस्मै पद होता है, लुटी जो सप्तमी है उसको षष्ठी में बदल दीजिए। लुट को और स्य और सन होने पर लुट के स्थान पर परस्मै पद होता है। कृपु कृपु सामर्थ्य धातु पर विकल्पेन परस्मै पदम भवति कर्तरीवाचनी। कर्तरीवाचनी कर्तरीवाची लुट के स्थान पर परस्मै पद होता है ऐसा। कृपु धातु कृपु सामर्थ्य धातु से परे से विकल्प से परस्मै पद होता है कर्तरीवाची लुट और सन तथा सन प्रत्यय के होने पर। होने पर जो है यदि वो लुट हो तो परस्मै पद होगा, लुट से भिन्न होगा तो परस्मै पद नहीं होगा, ये कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नावृत्ति में कहा कि कृपु धातु लुटी च सेसनो वा परस्मै पदम भवति। कृपु धातु से परे लुट होने पर और सेसन होने पर परस्मै पद होगा। अगर लुट की संभावना हो, लुट का विषय वो लुट होने पर ही परस्मै पद होगा, नहीं तो नहीं होगा, लुट में ही परस्मै पद होगा। तो या लुटी को षष्ठी में लुटह ऐसा कर, लुटह स्थान परस्मै पदम भवति सेसनों और सेसन होने पर। तो उदाहरण है कल्पता कल्पतारो कल्पतारह कल्पस्यति और कल्पस्यत कल्पसति। आत्मने पद में कल्पिता कल्पिष्यते और कल्पिष्यत कल्पिष्यते, ये हो गया। तो जैसे कल्पता कल्पतारो कल्पतारह कृपु सावर्त्य धातु है उसे लुट हो गया और अनजतने लुट से जो है लुट हो गया है प्रत्यय, उसके सामने परस्मैवती पादेश हो गया। इसी से लुट लुटी चकृप से पादेश हो गया और टिप होने से उसे लुटा प्रथम से डार और रसा लुट लाकर लकार जो प्रथम है टिप जिसके स्थान पर क्रम से डार रव और रस आदेश होते, इसलिए यहाँ पर तिप को डा हो गया है। क्या हो जाएगा कृप कृप डा, यहाँ पर से तासिल लुटो हो से और तासिल लुट के पड़े तो यहाँ पर लुट है इसलिए तास हो गया है। तासिल लुटो से कर दीजिए तो तास कृपु तास और तिप को डा हो गया और कृपो रोला जो है यहाँ पर पहले कृप तास तिप है दा है, अब जो है डित्य भस्यापि टेरलोप अनुबंधकरण सामर्थ्य आता, अनुबंधकरण सामर्थ्य से भसंज्ञा न होने पर भी तिभा का लोप हो जाता है डित्य पड़ता है। यहाँ पर दा है इस संज्ञा हुए तो आ है तो आस तास के आस भाग का लोप हो गया है तो कृप त आ हो गया है और कृपु कृपु रोल से जो है कृपु धातु से के र को ल हो गया है, र को तो कल्प कृपु का र को ल हो तो कल्प कल्प और त आ तो कल्पता ये बन गया कल्प और कल्पिता भी बनता है। इसमें तो कल्पता और आत्मने पद में जो है कल्पिता बनेगा। परस्मै पद में ये हुआ विकल्प से कहा है और आत्मने पद जो है में कल्पिता बनेगा। कृप है लुट है वही ताप है आत्मने पद में त हो गया कल्प तास त डा हो गया कल्प तास डा और यहाँ पर जो है आर धातु का सिर बुलाते से इटागम हो गया है आर धातु कसेज बला दे से इटागम हो गया है बलादी आर धातु को इटागम होता है बलादी आर धातु को जो है इटागम होता है तो इटागम हो गया तो कल्प ये कल्पी तास आस का भी तो बचा पे टेलो पर से कर दीजिएगा तो कल्पिता बन गया है। तो कल्पिता और धर्म में कल्प ता तो यहां पर आप कहेंगे कि यहां पर आपने इटागम कर दिया है परंतु परस्मै पद में आपने इटागम क्यों नहीं किया क्योंकि तो वहां पर तो इटागम वहां पर भी है यहां पर भी है। तो इसका उत्तर यह है कि परस्मै पद में तासी च कृपः ये जो है तासी च कृपः जो है ये कहता है कि परस्मै पद में जो है इटागम का निषेध होता है तास तास में। तो यहां पर कृप धातु से परे सात दो साठ नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय दूसरे पाद का साठ नंबर सूत्र है निकाल लीजिए सात दो साठ सात दो साठ तासी जो है लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है तासी को ऐसा तासी के सामने तासी का आद्य अव्यय इटागम सव्य पद है कृपा पंचमी व्यक्ति वचन है पकाराम ऊपर से अमृति आ रही है आदत का सेठ बलादे से आदत का सेठ की परस्मै पदेशु की अमृति आ रही है मेरे परस्मै पदेशु परस्मै पदेशु सात दो अंठावन से परस्मै पदेशु की अमृति आ रही है अंगस का अधिकार चल रहा है और नौ वृद्ध चतुर्भ से नौ की अमृति आ रही है और जो सात दो संतावन से की अमृति आ रही है। क्या अर्थ हो गया जी अर्थ हो गया कृपु सामर्थ्य धातो हो उत्तरस्य तासे है असकरादे है सार्धातु कस्य इदागमोनो भवति परस्मै पदेषु परतः मन कृपु सामर्थ्य धातु से उत्तर तास तथा सकरादि आर्धातु को इटागम नहीं होता है परस्मै पद के परे रहते। तो यहाँ पर परस्मै पद परे है डा जो है परस्मै पद परे है तो डा का आ तो परस्मै पद पर है और कृपु सामर्थ्य धातु से उत्तर तास को इटागम नहीं हुआ परस्मै पद पर तास को इटागम नहीं होता है तो इटागम नहीं हुआ तो वो वहां पर कल्पता वाला परस्मै पद में और आपके पद में इटागम हो जाएगा उसको निषेध करने वाला कोई नहीं है इसलिए कल्पिता बन जाएगा। हाँ तो अब आगे है कल्पता कल्पिता दो बना दिया कल्पतारौ कल्पतारः कल्पिता कल्प दारौ रस है ना जी तो उसमें कोई विशेष है ही नहीं लुटा प्रथम से दारौ रस द्विवचन में कल्पता है और रौ हो गया रस को रौ हो गया दारौ और कल्पतारः कल्पता रह बहुवचन में दारौ रसह रसह रस है तो कल्पतारह बन गया और आप लोग कल्पिता कल्पितारो कल्पितारह कुछ भी नहीं है इसमें से। और परस्मै पद में है से और सन होने पर तो कल्प स्यति लुट होने पर भी हो गया कल्प स्यति स्य होने पर कृपु लुट कृपु कल्प स्यति कृपु है और रिट है सदासी सासी ली लुटो ली और लुट लुट के पद से तास है ना जी कल्प सती तो लृट है यहाँ पर लृट है तो लृट लाएंगे और फिर जो है इस लुटी चक्रिपा सतासी लुटो लिंग और लिट के परते और लुट के परते सेवा होता है और ताश का क्रम से लुट में जो है ताश और लिंग और लिट में सेवा तो सेवा हो जाएगा तो कल्प है कृपु समझ से रोग तो हो जाए तो कल्प सेवा और ती है कल्प सेवा और ती है कल्प से यहाँ पर लिट से जो है लिट लकार हुआ है हाँ? और उसके स्थान पर तीप आदेश हो गया इसी से लुटी जा तीप आदेश हुआ लटो से जो है सब प्रत्यय हुआ है और नौ वृद्ध चतुर्वेशम का निषेध कर दिया है यहाँ पर आधा से प्राप्त था नौ वृद्ध चतुर्थ जो है निषेध कर दिया तो कल्प क्षति हुआ और परसवी पद में ही है आत्मनि पद में तो कल्पिष्यते सकोश हो जाएगा आदेश प्रत्यय से तो रश्मि पद में कल्प्यति आत्म पद में कल्पिष्यते ऐसा और रिंग जो है अकल्प्यत रश्मि पद में और आत्म पद में अकल्पिष्यत तो ये तो अकल्प्यत जैसे रिंग है कृप धातु है रिंग लकार है लिंग निमित्त लिंग क्रिया तो अटागम अकल्प और तो सेव कर दीजिए और फिर जो है तिप कर दीजिए तो अट कल्प से तिप है अनुबंध लोप इत से इकार का लोप तिप का गीत संबंध इकार का लोप होता है तो त रहा तो अकल्प से अकल्प अकल्प सेलंत है तो अकल्प से यहाँ पर इटागम प्राप्त है पर तो नौ वृद्ध चतुर्भ्य से निषेध हो गया है और अकल्पिष्यता में परसवी पद नहीं आपने पद इसलिए इटागम हो गया तो अकल्पिष्यता अस्सा को शब्दोधनी कर दीजिएगा। अब यह है चिक्लिप सती परसवी पद में और ची कल्पिष्यते आत्मने पद में तो ये सन का है ची क्लिप सती सन का है और ची कल्पिष्यते ये भी सन का ही है तो ची कल्प सती कल्प है सन हो गया संयंगों से दुर्वचन कल्प कल्प त्रिपुरोल सम्य करके ही कल्प बनाएंगे तो कल्प कल्प स पूर्व व्यासालादि से स क कल्प स अब जो है पूर्व अभ्यास पूर्वोभ्यास पूर्व की अभ्यास संज्ञा है अभ्यास संज्ञा होने से एक तो संयत सन के प्रति अभ्यास जो है आकार को इकार होता है तो की हो जाता है उससे की कल्प ऐसा की कल्प और अभ्यास चर्चा अभ्यास में जलों को जस और चर होता है तो जलों को चर होता है तो यहाँ पर अभ्यास जलों को तो यहाँ पर जल जो है क उसको च हो गया आनंद समझ से तो क को च आदेश हुआ की कल्प स लट ले आइए और फिर जो है लटके सर प्रतीप तो ची कल्प सती ची कल ची ची ची यहाँ पर ची कल्प सती नहीं ची क्लिप सती है ची कल्प सती नहीं है क्लिप सती तो क्रिपोरोला अच्छी कल्प सती, ये कृपोरोला जब भी करेंगे तो कल्प ही बनेगा ना जी, कल्प सती कृपु सामर्थ्य, रेप को ल करेंगे तो कृपु में री रेप को ल, तो ये तो कल्प बन जाता है, र को ल हो जाता है। हालांकि इसमें चिकल्प सती दिया है, तो चिकल्प सती भी बन जाएगा, चिकल्प सती है कृपु सामर्थ्य तो क्लिप हो जाएगा ना, वहां पर कृपु में री को लरी हो जाएगा, ये ऐसा करके री को लरी करके क्लिप चिकल्प सती बन जाएगा। और परस्मै पद में आत्मनि पद में ची कल्पी सते ऐसा बन जाएगा, माने कृपु है लृट है, फिर जो कृपुर वाला तो कल्प ची कल्पी सते बन गया, तो ची कल्पी सते ये हो गया। और इसमें और कुछ भी नहीं है, अकल्पस्यत जो है लिंग का है, अटागम त्रिपुदत लिंग, ये तो बता ही दिया हूँ, अकल्पस्यत अकल्पस्यत बता दिया हो ना जी, अभी नहीं बताया हूँ। तो अकल्पस्यत में कोई विशेष नहीं है, त्रिपुदातु है लिंग लकार ले आइए और शतास लिटो से कर दीजिए, अटागम कल्पस्य और आत्मने पद में त हो गया, आत्मने पद में त हो गया है, परस्मै पद में तिप है, इकार का लोप हो गया, अकल्पस्यता बन गया, अकल्पस्यता इटागम प्राप्त था, नवृद्धे चतुर्भ्य ने मना कर दिया, नवृद्धे चतुर्भ्य ने मना कर दिया, अकल्पिश हो गया अकल्पस्यता। और आत्मने पद में क्या हो जाएगा, कृपु हलरिंग है, अटागम कल्प हो गया, कृपुरोल रेप को लत होता है, तो अकल्प यह है सेटासलेट हो गया, तो है अकल्प इटागम कर दीजिए, अकल्पी सकोश मूर्धन्यादेश अकल्पिष्यत ये बन गया। और ची कल्पी सते, कल्पी सते वही विपूषण फिर रेप को ली को ली री को ली या ऐसा सन को मानकर क्री को गुण गुण कर दीजिए, पहले कल्प ऐसे बनेगा गुण कर दीजिए और गुण करके कि जो है कर्प बन जाता है, कृपोरोल से कल्प बन जाता है, कल्प बन जाता है। और द्विवचन कल्प कल्प स फिर पूर्वाभ्यास वो मैंने पूर्वाभ्यास से क्योंकि अभ्यास संज्ञता ई हो गया, तो की कल्प स और उसके पश्चात फिर जो है अभ्यास चर्चा ची कल्प ची कल्प ची कल्प ची कल्प कल्प सती वो तो बताई दे, ची कल्प सती ची कल्प सती, इसमें ची कल्प सती दिया हुआ है, इक्के सभी जो है उससे पहले जलादि संकेत बत होता है, तब ची कल्प सती यदि गुण जो करेंगे, गुण का निषेध जो है इक्के समीप जो हल हलंता था उससे प्रजलादि संकेत बत होता है, तो फिर जो निषेध हो जाएगा, तो ऐसे करके ची कल्प सती बन जाएगा, वैसे कल्प सती बन जाएगा, ची कल्पी सते, ची कल्पी सते में आत्मने पद है और कुछ भी नहीं है, इटागम कर दिया, बनना है, जैसे क्लिप है और क्लिप को गुण हो करके फिर कल्प बनता है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो चलिए ये जो है तृतीय पाद समाप्त हो गया है, तृतीय पाद में कोई विशेष नहीं है, अब चतुर्थ पाद चलेगा। परंतु एक चीज मैं आप लोगों से थोड़ा निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारा महायज्ञ संडे को होने वाला है, उसके लिए मुझे बहुत सारे काम हैं। तो अब जो है आज के बाद संडे तक बने, वैसे कल पाठ नहीं हम करेंगे, कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कल परसों नहीं पढ़ाऊंगा, अब अगले सोमवार से ही पढ़ाऊंगा। समझ गए बोसामन जी? जी समझ गया जी। और सबको बता भी दीजिएगा, कोई जुड़ा हुआ नहीं है अभी, तो सबको बता दीजिएगा कि भाई आप पाठ जो है, सबको ईमेल भेज दीजिएगा कि पाठ जो है अब अगले सोमवार से चलेगा, क्योंकि मेरा महायज्ञ है, तो महायज्ञ में मैं व्यस्त हो जाऊंगा। कोई शंका तो नहीं है? नहीं जी। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी।